चलिए अगली आयत पे चलते हैं। نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए आगे भेजो और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम्हें जरूर इससे मिलना है और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयत भी बड़ी अहम आयत है इस मज़मून के साथ आने वाली कि यहाँ अल्लाह ताला ने औरत को एक खेती से और फिर ज़ाहरी बात है कि मर्द एक किसान से मुमासलत रखता है। तो ये आयत क्यों आई, इसके पीछे क्या बात है? यहूद के अंदर एक नज़रिया था और वो क्या था कि अगर औरत के पास पीछे से आया जाए तो बच्चा भेंगा पैदा होता है। जगह वही है लेकिन पोजीशन कोई दूसरी हो तो क्या ये जायज़ नहीं? अब ये सवाल कब उठा? जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना में आए, अब यहाँ के लोगों के साथ रहन सहन हुआ, शादियाँ हुईं, और जब मुहाजिरा जो ख़वातीन थी उनके शादियाँ अंसारी लोगों से हुई, तो कुछ ऐसे मामलात उठे कि जो मदीना के लोग यहूद की देखा देखी चीज़ों को वो भी अपने लिए अलग समझने लगे। तो ये सवाल उठा कि क्या औरत के साथ, यानी पोजीशन की बात है इधर, असल में जगह वही है लेकिन पोजीशन कोई दूसरी हो तो क्या ये जायज़ नहीं? तो उसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई थी कि निसाउकुम हर्सुल्लकुम, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, फातु हर्सकुम, तो आओ अपनी खेती में यानी अपनी बीवी के पास, अन्नशे तुम, जहां से चाहो तुम। अब जहां से चाहो का अगर आप यहां तर्जमा इस तरीके से समझें कि जिस तरह से चाहो तुम, तो ज्यादा बेहतर है। यानी अन्ना का लफ्ज दो मानों में आप यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहो और जिस तरह चाहो। इशारा है फितरी तरीका हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जहां से चाहो, वरना तो फिर वो सारी बातें जो हैं सामने आने लगती हैं जिसके ऊपर आज के दौर में अमूमन बात होती है। तो यहां औरत को खेती कहा गया, बाज़ ख़वातीन इस पर नाराज होती हैं, तो हम जरूर देखेंगे इस पे कि औरत को खेती क्यों कहा गया। तो आप देखिए कि किसान के लिए खेत जो है वो कदर कीमत की चीज होती है, औरत भी इसी तरह मर्द का एक कीमती असासा है। असल में यहां जो बताया गया है वो क्या है कि औरत महज तफरीह का सामान नहीं, औरत मर्द के लिए कोई सैरगाह नहीं है कि सिर्फ उसको अपने ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करे, बल्कि नस्ल इंसानी के तहफ़ के लिए, इसकी बका के लिए किसान को अपने खेत में उसी जगह जाना है उसी तरीके से कि जिससे पैदावार हासिल हो सके। यहाँ असल में एक सलीका सिखा दिया गया, कुछ चीजों में इशारा दे दिया गया कि मर्द को औरत से ताल्लुक किस तरीके से रखनी चाहिए। तो छह बातें हमारे सामने आती हैं इस आयत को देखने से कि मर्द का औरत के साथ ताल्लुक कैसा हो। तो पहली चीज क्या है कि ये ताल्लुक बामकसद है, यानी औरत को खेती कह के यहाँ ये चीज बता दी गई कि ये ताल्लुक बामकसद है, इस ताल्लुक से आइंदा नस्लों को बरकरार रखना है। और दूसरा इसका मकसद क्या है, सुकून, एक दूसरे से सुकून हासिल किया जाएगा। जाहिर है कि जब जज्बात की तस्कीन हो जाती है तो इंसान पुरसकून होता है। और तीसरी चीज यह है कि मोहब्बत और रहमत की फजा कायम रहती है। तो पहली चीज जो देखी, जिसके अंडर हमने तीन चीजों को देखा कि शोहर और बीवी का ताल्लुक एक बामकसद ताल्लुक है, इसमें ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ ख्वाहिश पूरी की और जब दिल भर गया तो उसको यूं वापस कर दिया जैसे कोई खरीदी हुई चीज पसंद ना आने के सूरत में वापस कर दी जाती है। दूसरी चीज इससे क्या पता चलती है कि असल मकसद शहवत रानी नहीं। ठीक है कि ये अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने इस मुश्किल काम के अंदर भी अगर कुछ ख्वाहिश का तकाजा पूरा करवाया, लेकिन सिर्फ यही मकसद नहीं बल्कि इस ताल्लुक में संजीदा होना चाहिए। जैसे कोई खेती को बसाने वाला संजीदा होता है अपने उस काम में। और इससे फिर ये भी पता चला कि हर मरहरे पर अल्लाह का खौफ गालिब रहना चाहिए कि मुझे रब के सामने जाना है जो मेरे ढके छुपे खुले हर चीज को देखने वाला है। फिर ये जो बात कही गई कि वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो, इसका क्या मतलब है? इससे पहली बात तो ये समझ आती है कि आइंदा आने वाली नस्ल को बरकरार रखो, यानी अपनी बीवियों को भांज ना बनाओ। तुम तो अपनी ख्वाहिश के लिए उनके साथ ताल्लुक रखने के लिए हर तरीका इख्तियार करो, लेकिन वो तरीका इख्तियार ना करो कि जिससे औलाद पैदा हो। अफसोस की बात है कि आज के दौर में आप देखिए कि औरत एक सेक्स ऑब्जेक्ट बन के रह गई, और बास जोड़ों में देखा गया कि सिर्फ अपने एंजॉयमेंट को कायम रखने के लिए, एक आजाद जिंदगी बसर करने के लिए कई कई साल तक औलाद को पैदा करने की कोशिश नहीं की जाती। तो यहाँ इशारा इसी चीज की तरफ है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम उसके साथ ख्वाहिश रखो, बल्कि उसके साथ अपना मामला अच्छा भी रखो। और वो क्या है कि औरत को एक अर्ज होती है, उसके अंदर एक तड़प होती है कि वो माँ बने। जब औरत से ये हक छीन लिया जाता है या उसको दूर कर दिया जाता है, तो नतीजे में फिर औरत उस मर्द से वो मोहब्बत नहीं रख सकती जैसी कि वो एक उसी के बच्चे की माँ बनने के बाद रखती है। तो लिहाजा पहली चीज इसमें क्या समझ में आती है कि अपनी औलाद भी पैदा करो। दूसरी चीज क्या समझ आती है कि अपनी नस्ल के इखलाक और दीन की फिक्र करो। औलाद की तरबियत भी देखो, ये नहीं कि औलाद पैदा कर लो लेकिन उनकी तरबियत ना कर सको, ये दूसरा माना इससे निकलता है कि औलाद पैदा भी करो फिर उसकी अच्छी तरबियत भी करो, उनको ऐसा इंसान बनाओ कि जो कल तुम्हारे लिए भी फायदे का सबब हो। और तीसरा इसका मानी जो किया गया कि वकद्दिमू लिअन्फुसिकुम, तो इसमें इशारा क्या है कि हर वक्त इसी ख्वाहिश की तरफ तवज्जो न रहे बल्कि बाकी नेकियों को भी देखो, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो, कल अल्लाह के पास जाना है तुमने। बाज दफा जब इंसान को मनपसंद चीज मिल जाती है तो नतीजा क्या होता है कि नमाजें भी छूटने लगती हैं, खास तौर पर शादी के शुरू के दिन तो ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला की नाफरमानियों के दिन बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने जो काम जो कहे हैं, जो तरीके उसने सिखा दिए, उसी के अंदर खैर है। आज अगर हम उससे हटके कोई भी तरीका इख्तियार करते हैं तो उसके अंदर हम सब अपने आप को खुद इस दुनिया में मुश्किलात में डाल देते हैं। आज कुछ लोग जो ज्यादा दुनियावी हिसाब से तरक्की याफ्ता होते हैं, वो कभी कभी इस लफ्ज पे नाराज हो जाते हैं। हालांकि आप देखिए कि औरत को खेती कहना उसकी कीमत बढ़ाना है ना, खेत की खूबी क्या है, उसकी कीमत हमेशा बढ़ती है। एक ही चीज तो कहते हैं कि कभी भी कम नहीं होती उसकी कीमत, और वो जमीन है। इसी तरह अगर आप इसको टैली करें औरत के साथ, बीच में अगर आप एक लाइन लगा लें और एक तरफ लिखें कि खेत की कीमत हमेशा बढ़ती है ना, इसी तरह आप देखिए कि औरत जितनी पुरानी होती जाती है ना, यानी जब वो औरत अकेली औरत होती है, बजाहर तो उस वक्त लगता है कि बड़े अच्छे दिन हैं और बड़ी मोहब्बत के दिन हैं शादी के आगाज के, लेकिन हकीकत क्या है कि जितना साथ पुराना होता जाता है उतनी वो कीमती हो जाती है। उसके बच्चों की माँ बनती है, उसके घर की देखभाल करती है, फिर वक्त के साथ सब मर्द की वैल्यू कम होने लगती है। अब उसको एक और अच्छी नई बीवी नहीं मिल सकती, तो वो बीवी तो उसके लिए ज्यादा कीमती हो गई जो उसके घर की देखभाल के साथ उसकी बाकी चीजों को भी पूरा करती है। फिर इसी तरह इस लफ्ज में किसान को जिस तरह खेती की हिफाजत का जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसी तरह शौहर को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा रहा है कि देखो तुम्हें अपनी बीवी की हिफाजत करनी है, तुम इसकी जान के, इसके माल के और इसकी इज्जत के रखवाले बनो। फिर इसी तरह देखिए कि खेती को देखकर किसान खुश होता है, इसी तरह बीवी को देख के खुश हो। बाज लोग बीवी को देख के तेवरी चढ़ाने लगते हैं, और बाज बीवियां भी माशाल्लाह सारा दिन खुश फिरती हैं, मियाँ को देखा तो सर पे दुपट्टा बांध लिया। खास तौर पे देहातों में ऐसे काम देखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं, एक दूसरे को देख के खुश हो, लहलहाती हुई फसल को देख के किसान खुश होता है। फिर इसी तरह देखिए कि किसान अपनी खेती में आते हुए शर्माता नहीं है, रात को आए दिन को आए जैसा भी मामला हो। इसी तरह शौहर को पूरा इख्तियार हासिल है कि अपनी बीवी से खुशी पाने के लिए जो भी वक्त है उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक पांचवा फर्क क्या है कि किसान को फसल मिलती है ना खेती से, तो इसी तरह शौहर को बीवी से औलाद मिलती है। कोई 30-40 साल का भी मर्द हो जाए, कभी उसके पास कोई औलाद आई नहीं आएगी ना, शादी हुई तो बीवी से उसको औलाद मिली, ये उसकी फसल है। तो गोया के अल्लाह ताला ने यहाँ इस ताल्लुक के लिए वो खूबसूरत तरीका इख्तियार कर दिया कि जिसके ऊपर मुझे तो लगता है कि कोई दूसरी जुबान इस चीज का हक ही नहीं रखती कि वो इस एक जुमले को बदल सके कि निसा उकुम हरसुल लकुम, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं इनकी हिफाजत करो। फिर आप देखिए कि कोई किसान अपनी, एक और अगला फर्क लिखिए कि कोई किसान अपनी खेती को बंजर नहीं करता, कोई चाहेगा कि मेरी खेत फसल ना उगे और मैं इसको खराब करूं, इसी तरह अच्छे शौहर अपनी बीवियों को भांज नहीं करते, उनको हरा भरा देखना चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। फिर इसी तरह देखिए कि खेतियों की चार दीवारी होती है ना, बाउंड्रीज होती हैं, ये मेरी खेती है, ये इससे बाहर नहीं जाना। किसान कभी किसी दूसरे की खेती से फूल या फल या फसल नहीं काटता, इसी तरह इसमें एक इशारा मिलता है कि अपनी निगाहें अपनी ही खेती पे रखो। तुम्हारी निगाहें उठें तो अपनी बीवी पे उठें, तुम देखो तो उसको देखो, खुश हो तो उसको खुश हो, फसल लेने का ख्याल आए तो उसी से लो। यानी इसमें बाउंड्रीज पे रहने की भी बात आती है। फिर आप देखिए कि किसान कितनी मेहनत करता है ना अपने खेत के लिए, उसके अंदर बीज डालना, उसको खोदना, कुरेदना, पानी डालना, यही सारी जिम्मेदारियां एक मर्द से कवाम बना के अल्लाह ताला ने तलब की कि तुम्हें अपने घर वालों की फिक्र फाका करना है और उनके लिए हिफाजत करो। किसान पानी देता है, इसी तरह शौहर भी पानी देता है किसी नाते से कि जिसकी वजह से एक औरत जो है वो हरी भरी रहती है। तो फरमाया कि वकद्दिमू लिअन्फुसिकुम, हाँ एक बात पे ख्याल रखना कि इन मामलात में भी तुम अल्लाह का डर रखो, वत्तकुल्ला, अल्लाह का डर रखो। क्यों? कि जब इंसान को ये पता चल जाता है ना कि अल्लाह का डर मुझे होगा और अल्लाह की नाराजगी बहुत बड़ी चीज है। बीवी के साथ अगर मैंने जरा ऊंची नीची बात की तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा। अमूमन औरतों को या बीवियों को कमजोर समझ के उन पर रोब डाले जाते हैं, और कहाँ हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि लोग इस मामले में देखें कि अल्लाह का डर है। तो यहाँ इस्लाम शौहर और बीवी के ताल्लुक को इबादत और खुदा खौफी की बुनियाद पर कायम करता है कि अगर तुम अल्लाह की हदूद की पाबंदी करोगे तो यह आखरत में अजर का बायस होगा। एक दिन तुम्हें उसके पास जाना है, फिर वहां तुम्हें अपने आमाल का सिला मिलेगा, फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा ये मामला किस तरीके का है। और वो रिवायत भी बता दूं, सही बुखारी की रिवायत है कि जिसके बारे में आता है कि यहूद जो थे कहते थे कि अगर औरत से हम बिस्तरी के लिए कोई पीछे से आएगा तो बच्चा भेंगा पैदा होगा, यानी उसकी आंखों में नक्स होगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, सो अपनी खेती में जिधर से चाहो आओ, यानी ख्वाह तुम अपनी खेतियों में सामने की तरफ से आओ या पुश्त की तरफ से या पीछे से, लेकिन हैज के जमाने में सोहबत करने से बचो, यानी पीछे के रास्ते में और हैज के जमाने में सोहबत करने से बचो। तो हमने इस पूरी आयत में भी यही देखा कि औरत को सिर्फ अपने तफरीह के नाते से देखे। अब देखिए कि इससे ज्यादा किसी औरत को अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत और उस इस दीन की सच्चाई का यकीन आने की कोई जरूरत है कि जहां उसके सरासर उसके हकूक की बात है। मर्दों पे अगर एक बात की जाती है तो औरतों के लिए तीन बातें की जाती हैं और उनके हकूक दिलाए जाते हैं। ऐसे ही मुआशरे जो होते हैं वो फिर बेहतरीन तरीके से पनपते हैं। और आज भी अगर हम अल्लाह ताला के बताए हुए ये सारे मामलात को देखें तो फिर उससे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से बात को किया भी जा सकता है। और अपनी अमली जिंदगियों में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से फिर इस चीज को महसूस किया जाएगा। आगे देखते हैं आयत को, आयत नंबर 224। वला तजअलुल्लाह उरदतल्ली अईमानिकुम अन तबर्रू व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन्नास वल्लाहु समीउन अलीम। और अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का निशाना न बनाओ कि तुम भलाई न करो और परहेजकारी न करो और लोगों के दरमियान सुलह न करो, अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। हकीकत यह है कि जिद और गुस्से में इंसान कभी कभी कसम खा लेता है कि मैं फलां आदमी के साथ कोई नेक सलूक नहीं करूंगा। पुराने दौर में अरबों में इस किस्म की कस्मों का बहुत रिवाज था। कोई एक भलाई का काम या किसी की इसलाह का काम न करने की कसम खा लेते, और जब कभी उनको कहा जाता कि आओ इस हमारे साथ ये काम करो तो कहते कि नहीं, हम कसम खा चुके हैं। इस आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु एक रिवायत लाते हैं, फरमाते हैं कि तुम अपनी कस्मों को इसलिए इस्तेमाल न करो कि तुम भलाई के काम न करोगे, बल्कि कसम का कफारा अदा करो और भलाई के साथ काम करते रहो। रिवायत आपके सामने रखूंगी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की। एक शख्स रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और रात को इसको देर हो गई, फिर अपने अहले याल की तरफ लौटा यानी घर गया तो बच्चों को सोता हुआ पाया। इसके पास इसकी बीवी खाना लाई तो इसने कसम खाई कि वो अपने बच्चों की वजह से नहीं खाएगा, फिर इसलिए कि मसला जाहिर हो गया तो इसने खा लिया। फिर इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इसका अर्ज किया यानी इसका जिक्र किया, आपके पास हाजिर होकर इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया جو شخص کسی بات کی قسم کھائے پھر کسی دوسری بات کو اس سے بہتر پائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور بہتر بات پر عمل کرے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان غصے میں یا چڑ میں آ کے کوئی نیکی کی بات سے رکنے کی بات کرتا ہے. اچھے کام سے رکنا تو ویسے ہی بری بات ہے, لیکن اللہ کا نام لے کے رکنا یہ تو اور ہی بری بات ہوگی. یعنی غصے میں اس قسم کی باتیں نہ کرو. بعض لوگ کسی کا رشتہ کرواتے ہیں, پھر وہ رشتہ نبھتا نہیں, اس شخص کو خوب باتیں سننا پڑتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ لوگ کیا کہتے ہیں, میں نے تو قسم کھائی آج کے بعد کسی کا رشتہ نہیں کراؤں گی. یا کسی کا معاملہ دیکھا اچھا کرنے کی نیت ہی برا ہو گیا تو کہتے ہیں آج کے بعد میں کسی کی بھلائی نہیں چاہوں گی. تو اس قسم کی باتوں سے اسلام ہمیں روکتا ہے کہ تم اس طرح کی بیکار باتیں نہ کرو. بعض دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ اپنی زبان کا اتنا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں, سگے بہن بھائیوں کے بارے میں قسمیں کھا لیتے ہیں, میں شکل نہ دیکھوں گی, میں ان کی قبر پہ نہیں آؤں گی, میں ان کے بیچ میں صلح نہیں کروں گی, میں فلاں سے بات نہیں کروں گی. پہلی بات ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر کر لی ہیں تو پھر اس کا کفارہ دو اور انسان قسم کو توڑ دے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی قسمیں زیادہ نہ کھاؤ. قسم دیکھیے کہ کھا لی اور اب اس کے بعد آپ نے اپنے اختیار کسی اور کو دے دیا, اب اگر اس سے رکنا ہے تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. کیا دیا جائے, یعنی قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ویسے تو سورت مائدہ میں تفصیل سے یہ بات آئے گی, لیکن یہاں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس چیز کو کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بیکار قسم کی قسم کھا بھی لی تو اب کیا کرے, کفارہ دے. پہلی صورت کیا ہوتی ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ نہ ہو سکے تو کپڑے پہنانا ان کو. یہ نہ ہو سکے تو تیسری چوائس ہوتی ہے ایک غلام کو آزاد کرنا. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ان سب میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر 3 روزے رکھے جائیں گے. ہاں, لیکن کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان بغیر سوچے کھا لیتا ہے, بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. یعنی بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ادب سکھایا, اور وہ کیا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. اس میں اللہ تعالیٰ نے لغو قسموں کی بات کی کہ تم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے نہ روکو. اللہ تعالیٰ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا, مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے. قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لغو قسم, جو انسان عادتاً کھاتا ہے, جس کے اندر نیت نہیں ہوتی, اسی کا یہاں ذکر ہے. ایسی قسم اگر کھا لی جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں, معاف ہے. لیکن ہر وقت بات بات میں قسم نہیں کھانی چاہیے. یہ ایسی جیسے کچھ لوگ آپ دیکھیے کہ عرب ممالک میں جو لوگ ہوتے ہیں تو بات بات پہ کہتے ہیں نا, واللہ, للہ, باللہ, تو یہ سارے اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہیں لغو معاملات میں نہیں پکڑے گا. یہ ہے اللہ کی رحمت. تم نے بلا ارادہ کیا وہ بھی معاف کر دے گا. لیکن دوسری قسم کیا ہوتی ہے, ارادتاً, ارادے سے کھائی. مثلاً یہ کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں آج کے بعد فلاں جگہ نہیں جاؤں گی. کوئی ایسا کام جو انسان کرتا ہے لیکن پھر اس وقت نہ کرنا چاہے, نیت تھی دل میں اور قسم بھی کھا لی کسی کے گھر نہیں جاؤں گی, اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے اور کفارہ ادا کیا جائے, جس کا ذکر ابھی کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تیسری قسم ہوتی ہے جھوٹی قسم. جب قسم کھا رہے ہیں اس وقت بھی پتہ جھوٹ ہے. مثلاً عموماً تجارت میں ایسی قسمیں ہوتی ہیں, اللہ کی قسم اتنا تو مجھے گھر سے بھی نہیں پڑتا, اللہ کی قسم اس میں تو میرا نقصان ہوگا, خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا, یا اس طرح کی جھوٹی باتیں کہنا. تو یہ ساری قسمیں کبیرہ گناہ ہیں, اس کا کفارہ نہیں ہے. ہاں, اس پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے کہ میں ایسا معاملہ نہیں کروں گا, بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر معاملہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھوں گا. آپ دیکھیے کہ انسان کی کتنی خوبصورت تربیت کی جاتی ہے نا اس میں, کہ تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو, اپنی زبان پہ کنٹرول کرو, हर वक्त बात करते रहना, हर वक्त ही बोलते रहना, ये कोई दुरुस्त बात तो नहीं है। वल्लाहु गफूरुन हलीम, क्या बता दिया कि ये अल्लाह का तहम्मुल है कि वो तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी बातों पे भी तुम्हें नहीं पकड़ता। क्योंकि अब देखिए कि ख्याल और इरादे में फर्क होता है ना। आप एक चीज को अपने ऊपर खुद ही हराम कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला इंसान की नियत को देखता है। अब आप कहेंगे कि एकदम बात तो औरतों के मसाइल की हो रही थी और कसम की कहां से आ गई। और बाज लोग इन चीजों पे उलझ के कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह कुरान पाक में रब नहीं है। तो रब बहुत है, क्योंकि असल में यहां से ये जो कसम खाने वाली आयत है ना, नंबर जो आपके सामने रख देती हूँ जी, आयत नंबर 224। बज़ाहर हमें नहीं लगता, लेकिन यहां से तलाक का मौजू शुरू हो गया। तलाक भी तो असल में एक कसम ही है ना। अब यहां से आप देखेंगे कि ग्रेजुअली छोटी से लेके बड़ी तलाक की तरफ बात हुई। पहले आम तौर पे बात कर दी नेकी से ना रुको कसम खा के, फिर दूसरी बात कर दी बेमकसद कसमें जो खाते उस पर अल्लाह ताला नहीं पकड़ेगा, और अब एक खास किस्म की कसम का जिक्र है, और वो क्या, लिल्लज़ीना युलून मिन निसाइहिम, वो लोग जो अपनी बीवियों से कसम खा लेते हैं। किस चीज की, कि उनके पास नहीं जाएंगे, यानी उनसे जिनसी ताल्लुक कायम नहीं रखेंगे। क्या होगा, तरबसु अरबाअति अशहर, इंतजार करना है उन औरतों को 4 महीने। किस बात का, इनके पलटने का, कि मर्द ताल्लुक कायम कर ले, रुजू कर ले। इसके बाद फाइन फाउ, फिर वो पलट आए, यानी रुजू कर ले, ताल्लुक कायम कर ले। फाउ का ये मतलब होगा तो फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। लेकिन अगर नहीं लौटते, नहीं पलटते, तो वइन अज़मुत्तलाक, अज़म कर लें, इरादा कर लें पुख्ता कि नहीं, अब रखना नहीं, अब तलाक देनी है। पहले कसम खा के अलग हुए थे, लेकिन अब बिल्कुल तलाक की नौबत आ गई, तो फइन्नल्लाह समीउन अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। यहां से बाज़ाब्ता तौर पे तलाक का मौजू शुरू होता है, जिसकी सबसे हल्की नौयत ईला करना होता है। ये जो लफ्ज है ना युलूना, इसी के अंदर लफ्ज ईला छुपा हुआ है। ईला किसे कहते हैं, जो मर्द अपनी औरत से ताल्लुक कायम न रखने की कसम खा ले, इसे शरीयत में ईला कहते हैं। ईला की मुद्दत कितनी है, इंतहाई मुद्दत 4 महीने। क्यों 4 माह की मुद्दत क्यों, यानी एक मर्द अगर बीवी से ये कहे कि मैं तुमसे ताल्लुक नहीं रखता, तो इसकी सूरत क्या है कि 4 महीने इसकी हद है। इसके बाद या तो मर्द को रुजू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तलाक देनी पड़ेगी। अगर वो खुद तलाक नहीं देता, तो फिर औरत तलाक का मुतालबा कर सकती है। ये क्यों हुक्म दिया गया 4 माह का, इसलिए कि औरत की फितरी ख्वाहिशात और उसकी कुव्वत बर्दाश्त का ख्याल रखा गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रात अपने शहर में गश्त किया, जब ये हुक्मरान थे, इन्होंने देखा कि एक घर से कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही है। जब कान में बात पड़ी तो पता चला कि कोई एक औरत है जिसका शौहर उसके पास नहीं, तो वो उसको मिस करती है, उसको याद करती है और कुछ अशार गुनगुनाती है। अगले दिन अपनी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए, जो कि अजवाज मुतहरात में से भी थी, कहने लगे कि ये बताओ कि एक औरत अपने शौहर से ज्यादा कितनी देर दूर रह सकती है। इशारा था उनका कि जिनसी जरूरत की तरफ, कि एक औरत को कब जरूरत महसूस होती है अपने शौहर की। उन्होंने बताया कि 4 माह, 4 महीने की मुद्दत है कि औरत इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी से आपको मालूम है कि अगले दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कानून बनाया और ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई मुजाहिद जो जिहाद के लिए गया है और वो शादीशुदा है, तो 4 माह से ज्यादा नहीं रुकेगा, उससे पहले वापस आएगा, यानी उसको छुट्टी मिलेगी और उसकी जगह दूसरा मुजाहिद होगा। यानी एक औरत के गुनगुनाने ने उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसा कानून बनवा दिया कि जिसकी वजह से बाद में सारी औरतों पर रहमत हुई। तो इससे क्या पता चला कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर भी कोई ज्यादती नहीं करते और औरतों को बराबर के, क्या मुझे तो ऐसे लगता है कि ज्यादा हकूक दिए जाते हैं। इसके बारे में एक रिवायत आपके सामने रखूंगी, सही बुखारी की है, किताबु तलाक में, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अनहो से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से ईला कर लिया, यानी पास ना आने की कसम खाई। और ये और रिवायतों से पता चलता है कि वो उस मौके पे था कि जब दूसरे लोगों के देखा देखी, आपकी कुछ बीवियों ने भी मुतालबा किया था कि हमें दुनिया की तईशात यानी ऐशो इशरत का सामान चाहिए, तो आपने उनसे अलहदगी की। इस वक्त आपके पाँव में मोच आई हुई थी। आपने 29 यानी 29 डेज तक ऊपर अपने घर के बालाखाने में क्याम किया। जब 29 दिन हुए तो नीचे आए तो लोगों ने आपसे कहा कि आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी, तो आपने फरमाया कि महीना 29 दिन का भी होता है। इससे क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लम के जरिए से जहां बाकी चीजें उम्मत के सामने आ रही थी, तो एक मौका ऐसा सामने रखते हुए आपने भी अपनी बीवियों से ये अमल किया, ताकि पता चल जाए कि अगर कुछ हालात ऐसे हों जब बीवियां बहुत ज्यादा शोहरों को तंग करें, या वो मर्द नेक तबा है और बसाना चाहता है लेकिन औरत बहुत ही ज्यादा यानी उसके काबू में नहीं आ रही, तो एकदम तलाक ना दे बल्कि उसके साथ इस तरह वक्ती तौर पे जुदाई कायम करे, ताकि उसका शोर बेदार हो। अगर अच्छी औरत होगी, समझ जाएगी कि अब मामला बिगड़ने वाला है, तो दुरुस्त हो जाएगी, और अगर नहीं सही होगी तो फिर इसके बाद आगे दूसरे रास्ते भी खुल जाएंगे। यानी ये असल में एक जहन साजी है इस चीज की। हमारे यहाँ अमूमन पहले ही गुस्से पे, बल्कि खाने में नमक तेज होने पे तलाक तलाक तलाक बोल दिया जाता है। इस्लाम ने घरों को बचाने के लिए जो इख्तमाम किए, तो उसमें ये ईला की जो बात है, ये भी बहुत ही यानी हम सब के लिए काबिले गौर है, और आपने आपको देखने की जरूरत है कि किस तरह से हम अल्लाह के दीन पे अमल करते जाएंगे, जिंदगियां खूबसूरत से खूबसूरत होती जाएंगी। और अगर हमने अल्लाह के दीन को पीछे डाला, तो याद रखिए कि खुद अपने ही लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। यही जो मौका था जब आपने ये ईला किया, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हो इसके बारे में बहुत ही प्यारी रिवायत एक नकल करती हैं। कहती हैं कि जब 29 रातें गुजर गईं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए, यानी बीवियों से मिलने में मुझसे आगाज किया। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपने तो हमारे पास आने के लिए 1 महीने की कसम खाई थी, हालांकि आप 29 दिन के बाद तशरीफ ले आए। यानी एक एक दिन गिन रही थी, क्योंकि उस वक्त कोई कैलेंडर नहीं होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना कभी कभी 29 दिन का भी होता है। फिर फरमाया, ए आयशा रदी अल्लाह अन्हा, मैं तुझसे एक मामला पेश करने वाला हूँ, तुझ पर इसमें जल्दी न करना लाजिम है, यहां तक कि तू अपने वालदेन से मशवरा ले ले। यानी कि मैं एक तुम्हारे सामने ऑप्शन रखता हूँ, मुझे फौरन जवाब ना देना, अपने माँ बाप से मशवरा करना। फिर आपने मेरे सामने वो आयत तिलावत की, या अय्युहन नबी कुल्ली अजवाजिक से लेके अजरन अजीमा तक, सूरत अल अहज़ाब की आयत है, कि जिसमें इख्तियार दिया गया था आपकी बीवियों को कि चाहें तो आपके साथ रहें लेकिन फिर इसी तंगी तुर्शी में रहेंगी, और अगर चाहती हैं कि ऐश लेनी तो मैं आप लोगों को बहुत सारा साजो सामान दे के रुख्सत कर दूंगा। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम, आप जानते हैं कि मेरे वालदैन मुझे कभी भी आपसे जुदा होने का मशवरा ना देंगे। मैंने कहा, मैं इस मामले में अपने वालदैन से क्या मशवरा करूंगी, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल और आखरत के घर का इरादा करती हूँ। सुभान अल्लाह, छोटी सी उम्र की आयशा थी, शायद 17 साल की उम्र में बेवा भी हो गई, कितनी समझ है। कहा कि अल्लाह के नबी, आपको छोड़ के दुनिया मांगूंगी, मैं इसी तरह रहने में राजी हूँ। सही मुस्लिम की यह रिवायत है। तो लिहाजा ईला के जब मुद्दत गुजर जाए तो क्या मामला होगा, इद्दत गुजरते ही एक तलाक खुद ब खुद वाकई हो जाती है, ये तलाक बाइन होगी, दोनों चाहें तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। यानी ईला के चंद मसाइल, ताकि खुदा न खास्ता कभी ऐसी बात हो जाए तो हमें मालूम हो। इसमें ये जहन में रखिएगा कि किसी शोहर का ये कहना कि मैं तुमसे नहीं बोलता, ये ईला नहीं है। इसमें सरासर कसम खाने की जरूरत है, यानी कसम खाएगा फिर होगा। और ये मसला भी इख्तलाफी है कि क्या खुद ब खुद तलाक होगी कि नहीं होगी, दोनों किस्म की राय मिलती है। लेकिन अगली आयत से पता चलता है कि वइन अज़मुत तलाक, अब इसके बाद अज़म तलाक का करना है तो फिर तलाक जो है वो दी जाएगी। इसकी चंद बातें सिर्फ पॉइंट्स की सूरत में लिख लेते हैं। इला की मैक्सिमम मुद्दत कितनी है? 4 महीने। एक दिन का भी खाया जा सकती है कसम, एक घंटे की भी खाई जा सकती है, और किसी भी मामले में। लेकिन अगर मर्द खा ले तो बीवी को उसका साथ देना चाहिए, 4 माह तक इंतजार करे, घर में ही रहेंगे, कोई तलाक नहीं हुई। लेकिन यह है कि अगर उस 4 माह के बीच में किसी भी वक्त मर्द आना चाहे पास आ जाए और कसम का कफारा दे दे, यानी अब ये नहीं कि एक दफा कह दिया है तो अब बात नहीं बदल गई, पीछे चूके कसम की आयत बता दी गई, कफारा दे के बीवी के साथ ताल्लुक कर सकता है। और आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इला किया था, आपने अपनी बीवियों को अदब सिखाने के लिए किया था, अजियत देने के लिए नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में आता है, ला दरर वला दिरार, किसी को नुकसान पहुंचाना और खुद नुकसान उठाना जायज नहीं है। अब ये कि अगर इला की मुद्दत गुजर गई, इस दौरान शौहर ने बीवी से जिनसी ताल्लुक कायम नहीं किया, तो औरत हाकिम के पास जाके मुतालबा कर सकती है, यानी कोर्ट में जाएगी, फिर शौहर या तो रुजू करेगा या तलाक देगा, क्योंकि आयत में आ गया ना, फइन फाउ फइन अल्लाह गफूर रहीम, लेकिन व इन अजमुत तलाक फइन अल्लाह समी उन अलीम। इब्ने उमर रसी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इजा मदद और बातु अशहुर, जब 4 माह गुजर जाए तो मर्द को कैद किया जाए यहां तक के तलाक दे दे। ये सही बुखारी के लफ्ज हैं, यानी फिर भी कोई नहीं करता और फिर भी साथ नहीं रखता तो ये मामला है। 4 माह गुजरने पर पाबंदी के बावजूद अगर तलाक नहीं देता तो हाकिम वक्त औरर की तरफ से तलाक दायर करेगा। अब अगर इस सूरत में मर्द तलाक देना चाहे तो उसकी मर्जी है कि वो रजई तलाक दे, यानी फिर उसके बाद थोड़े से अहकाम आगे जो आपको इंशाल्लाह तलाक के मौजू में समझ आएंगे, फिर बात समझ आएगी। फिर इला के नतीजे में मुतल्लिका औरत पर तलाक की इद्दत भी होगी 3 हैज तक, जो इंशाल्लाह अगली आयतों में हम देखेंगे। आप देखिए कि ये सब कुछ क्या है, कि इस्लाम इस ताल्लुक को कितना लीगल करता है। हर वक्त नहीं कि जिसका जो दिल चाहे बोल दे, मुंह में आए तो बोल दिया, कहने को दिल चाहा तो कह दिया, बल्कि हकूक की बात है। एक एक चीज के बारे में सामने रखा गया कि देखो तुम ऐसा ना समझो कि तुम पे किसी की कोई नजर नहीं, किसी की निगाह नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें इस मामले में भी रहनुमाई करता है। फिर आप देखिए कि इस निकाह जो है ना, ये कानूनी रिश्ता होने के साथ साथ कल्बी रिश्ता भी है, और कल्ब क्या है, बदलता रहता है, बिगाड़ आ जाता है, कभी खुशी होती है कभी गम, लेकिन अगर मिजाज में गुस्सा हो तो बदमजगी इंतहा को पहुंच जाती है, और बाज दफा इंसान इस बदमजगी पर अल्लाह को गवाह बना लेता है और कस्में तक खा लेता है कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा और इस तरह का मामला नहीं करूंगा। तो फरमाया, लिल्लज़ीना युलून मिन निसाइहिम, वो लोग जो औरतों से कस्में खा लेते हैं किस चीज की, ताल्लुक ना रखने की, अब क्या करें वो औरतें, तरबुसु अरबाअति अशहुर, 4 महीने इंतजार करेंगी, फाइन फाउ, फिर अगर शौहर रजू कर ले, फाइन अल्लाह गफूर रहीम, तो अल्लाह तला बख्शने वाला और मेहरबान है, यानी उस मर्द को माफ कर देगा, उस पर रहमत कर देगा। लेकिन वाइन अजमुत्तलाक, और अगर वो अजम कर लें तलाक का, फइन अल्लाह समीउन अलीम, तो फिर अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। आप देखिए कि बाज दफा जहालत इस हद तक बड़ी होती है कि लोग इन मामलात में हराम हलाल का फर्क भी नहीं करते। एक खातून थी तो मसला उन्होंने पूछा किसी से, कि कहती हैं कि मेरी शादी हुई, फिर शौहर ने मुझे उसी रात कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूँ। अब जरा सोचिए, पहले दिन तलाक की बात क्यों हुई, कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी ना, एकदम तो कोई नहीं देता, कोई मुखालफत हुई होगी, कोई तू तकार हुई या क्या हुई। कहती हैं अगले दिन इन्होंने जिक्र किया घर में या खामोश रही, दूसरे दिन फिर उसने यही मामला किया। जब 2-3 दफा यही मामला हुआ तो इन्होंने घर में जिक्र किया, तो उन्होंने कहा छोड़ो इसकी तो आदत है। और वो कहती हैं कि मैं इसके साथ कितने साल से रह रही हूं, 3-4 बच्चे हो चुके हैं और मुझे कई बार ये तलाक दे चुका है। यानी आप देखिए कि ये है जहालत की इंतहा। औरत को क्या समझा? एक बेजान चीज, एक बेहिस चीज। अल्लाह ताला ने औरतों के हकूक मुकरर कर दिए। ये नहीं कि पड़ी रहो, बैठी रहो यहीं, बल्कि खास हद तक बस, इसके बाद अब तुम बात नहीं करोगी। अब इसके बाद औरत को अल्लाह ताला ने पूरी फेवर दी। सरासर आप देखिए कि ये निजी मामला है ना, पर्सनल मैटर है किसी का, शोहर बीवी का, लेकिन 4 माह के बाद अब ये पर्सनल नहीं रहा। ये हैं वेमन राइट्स। इस पे अल्लाह ताला का जितना शुक्र कर सकें औरतें वो करें, लेकिन जहां दीन ही नहीं, जहां अहकामात का पता ही नहीं, फिर वो क्या करें? फिर आप देखिए एक लफ्ज पे गौर किया आपने, फाइन फाउ, पलट आए तो इसके बाद क्या हुआ? गफूर रहीम, अल्लाह ताला की सिफत आई। बख्शिश की बात है ना, रजू कर लो, कोई बात नहीं, दिल मैला हुआ था, दिल बदल लो, दिल खट्टे हो गए थे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन वाइन अजमत तलाक, तलाक पे बात आई तो बाद में क्या कहा? वाइन अल्लाह समीउ अलीम, धमकी का अंदाज है ना, फिर अल्लाह देख रहा है, जान रहा है। फिर तैयार रहना, देखना किसने किस पे ज्यादती की है, कल अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा इसके बारे में। और ये जो लफ्ज है तरबुस, इंतजार करें, औरतें तो किस चीज से इंतजार करेंगी? दूसरे निकाह से। और फिर आगे एक और आयत कि जिसके अंदर बहुत ही वाज़े अंदाज में इस मौजू को छेड़ा गया, और वो क्या है? वल मुतल्लकातु यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न थलासत कुरू, और तलाक याफ्ता औरतें 3 हैज तक या 3 तोहर तक अपने आप को रोके रखें। वला यहिल्लु लहुन्ना, और उन औरतों के लिए ये बात हलाल नहीं, क्या? कि अय यक्तुम नमा खलक अल्लाह फी अरहामिहिन, कि वो उस चीज को छुपाएं जो अल्लाह ने इनके रहमों में रखी है। क्या चीज? बच्चा। यहां से औरत की इद्दत की बात है। पहली चीज क्या पता चली? कि जिस औरत को तलाक मिल जाती है तो 3 हैज या 3 तोहर तक रुकेगी, 3 महीने की इद्दत होगी। दूसरी बात पता चली कि पेट में अगर बच्चा है तो छुपाएंगी नहीं, इजहार करेंगी। क्यों? कि बच्चे का पेट में होना यानी औरत का प्रेग्नेंट होना इद्दत पे असरअंदाज होता है। आम हालात में तो 3 महीने की बात है, लेकिन प्रेगनेंसी हो जाती है तो वज़े हमल यानी डिलीवरी तक ऐसा मामला जो है वो डिले कर दिया जाता है। चाहे 1 महीने बाद डिलीवरी हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, या 8-9 महीने भी लग जाए, फिर इद्दत कहाँ तक है? बच्चे के पैदा होने तक। इस हुक्म को कौन मानेगा? इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर हैं वो ईमान वालियां अल्लाह पर और यौम आखरत पर, यानी ये हुक्म वही मानेगा जिसका अल्लाह पर भी ईमान है और आखरत के दिन पर भी ईमान है, कि अल्लाह ताला मेरे हर काम को देख रहा है और मुझे बदले मिलेंगे अच्छे काम करने के या बुरे के। यहां तक तलाक की बात की। फिर उसके बाद फरमाया, व बुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फी ज़ालिक, और उनके शौहर ज्यादा हक रखते हैं उनको लौटा लेने के। कब? फी जालिक, इसमें जालिक के नीचे एक एरो लगाइए और लिखिए इद्दत के दरमियान। जालिका का इशारा इद्दत की तरफ है, कि इद्दत के दौरान, 3 महीने के दौरान या प्रेगनेंसी के पूरे अरसे के दौरान शौहर वापिस कर सकते हैं, ले सकते हैं, रजू कर सकते हैं, लेकिन शर्त है एक, वो क्या? इन अरादू इस्लाहन, इस्लाह का इरादा हो, हालात की दुरुस्तगी का इरादा हो। ये ना मुराद हो कि और जुल्म कर लें, अभी कुछ कसर रह गई थी, बुलाओ इसको दोबारा घर में, कुछ और तकलीफ देते हैं, कुछ जेवरात इसके पास रह गए थे वापस लेने, 4 दिन बुलाओ, अच्छे हाल में रखो, फिर वो सब छीन लो और फिर वापस भेजो, ये नहीं। हाँ, इरादा हो इस्लाह का। और ये सारी बात क्यों है? इसलिए कि वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ, इन औरतों के वैसे ही हकूक है जैसे मर्दों के हकूक है इन औरतों के जिम्मे, मारूफ तरीके से, यानी औरत और मर्द के हकूक बराबर हैं। हाँ, फर्क क्या है? वलिर रिजाली अलैहिन्न दरजा, मर्दों को बस एक दर्जा हासिल है। वो कौन सा दर्जा है? मर्द का दर्जा औरत पे क्या है? वैसे तो बराबरी है, लेकिन एक दर्जा क्या ज्यादा है कि मर्द तलाक दे सकता है, औरत तलाक दे नहीं सकती, हाँ मांग सकती है। यहां भी कुछ ना कुछ हद तक तो बराबरी हो ही गई, लेकिन फिर दर्जा क्या है, मर्द रुजू कर सकता है जब चाहे, बीवी के साथ इद्दत के दौरान उससे ताल्लुक कायम कर सकता है। इद्दत के दौरान अगर मर्द ने रुजू कर लिया तो बीवी इनकार नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती। हाँ ये अलग बात है कि जो ही इद्दत खत्म हुई अब गेंद औरत के कोर्ट में आ गई, चाहे तो मान जाए चाहे तो इनकार कर दे, चाहे तो उस रिश्ते को कबूल करे चाहे तो ना करे। बराबरी के साथ एक दर्जा बुलंद कर दिया कि बस एक बात का फर्क रखना, और वो क्या है कि मर्द को अल्लाह ताला ने बस एक हिसाब से आगे कर दिया, वल्लाहु अजीजुन हकीम। जूं ही मर्द को एक दर्जा ज्यादा देने की बात हुई तो साथ ही डरा भी दिया कि ओ मर्दो तुम इस हक को ज्यादा इस्तेमाल करते हुए डरना, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला गालिब भी है। तुम अगर आज इस औरत पे गालिब हो तो अल्लाह ताला तुम पे गालिब है, वो तुम्हें और ज्यादा पकड़ सकता है और तुम्हारे साथ मामला सख्ती का कर सकता है। और हकीम का लफ्ज क्यों आया, क्यों कि नहीं पकड़ता, या उसने ये जो अहकामात दिए हैं वो क्यों दिए हैं, ताकि तुम इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। यानी ये बातें, ये सारी चीजें जज्बाती नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर तुम सब के लिए फायदा रखा है। और हकीकत के साथ देखा जाए तो एक घर को जोड़ने में जितना खूबसूरत ये रवैया है जो अल्लाह ताला ने सिखा दिया, शायद ही ऐसा कोई दूसरा तरीका इंसान को नजर ना आए। तो ये एक खुलासा था इस आखिरी आयत का। अब आप देखिए कि इस आयत को अगर हम देख लेते हैं, पहली बात है कि औरतें 3 हैज तक अपने आप को रोकेंगी, दोबारा निकाह नहीं करेंगी, और उस मामले को यानी पोस्टपोन कर दिया जाएगा कि अभी कोई ऐसा मामला ना हो कि जिसकी वजह से औरत किसी और जगह मामला करने लगे। मैं अब इसकी चंद रिवायात आपके सामने रखना चाहूंगी कि ये आयतें कब नाजिल हुई और इसमें क्या हुक्म था हमारे लिए। इसके बारे में एक रिवायत आपके सामने रखूंगी अबू दाऊद की। अस्मा बिनत यजीद अंसारिया थी ये सहाबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरत को तलाक दी जाती थी, लेकिन मुतल्लिका औरत के लिए इद्दत नहीं थी। इस पर अल्लाह ताला ने तलाक के लिए इद्दत नाजिल फरमाई। कौन सी? वल मुतल्लकातु यतरब्बसन बि अनफुसिहिन्न 3 क़ुरू, कि औरत 3 क़ुरू तक इंतजार करेगी। अब सवाल पैदा होता है कि क़ुरू से क्या मुराद है। पहली बात यह कि क़ुरू का लफ्ज जो है ये हैज के लिए भी आता है और तोहर के लिए आता है, जैसे कि हम लफ्जी वजाहत में देख चुके। बात सिर्फ 6 या 7 दिनों की है। अगर हम क़ुरू से मुराद लें पीरियड, मिसाल देती हूँ आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, कि 1 जनवरी को किसी औरत को तलाक मिली जबकि वो पीरियड से फारिग हुई थी। अब उसके बाद ये कि अगर अगले महीने उस औरत को पीरियड्स आते हैं तो ये उस वक्त से पहले का जो वक्त है ये तोहर का वक्त कहलाता है। 2 हैज के दरमियान का अरसा तोहर कहलाता है, अमूमन 26-27 दिन का होता है। अब अगर हम इससे मुराद लेते हैं कि तोहर 3 तोहर, तो इससे मुराद क्या है कि औरत पाकीजा हो जाए, पीरियड्स खत्म होने तक उसकी इद्दत चलेगी। यानी आज पीरियड्स हुए हैं तो आज ही इद्दत खत्म नहीं होगी, बल्कि पीरियड खत्म होने का दिन भी रहेगा। दूसरी सूरत यह होती है कि नहीं, इससे मुराद है पीरियड, तो उससे क्या है कि जिस दिन तीसरे पीरियड शुरू हो गए उसी दिन उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। बस इतनी सी बात है इसमें, तो दोनों में गुंजाइश मौजूद है। अल्लाह ताला ने ऐसे कानून जो बनाए वो हम सब के लिए सहूलत वाले बनाए। तो इसमें करना क्या है, तरबुस, औरत इंतजार करेगी। किस चीज से रोके रखेंगी? पहली बात है अपने जज्बात पर काबू करेंगी, दूसरी जगह शादी नहीं करेंगी, और इसी शोहर के साथ रहने की कोशिश करेंगी, निभा की कोशिश करेंगी। और तीसरी बात यह कि अगर पेट में बच्चा है तो उसको छुपाएंगी नहीं, प्रेगनेंसी जो है वो जाहिर की जाए। क्यों? मिसाल है कि अगर बच्चा पेट में हो और वो औरत किसी दूसरी जगह निकाह कर लेती है तो उसका नतीजा क्या होगा? नस्ब में इख्तलात। अगर आप एक छोटी सी बात जहन में रख लें तो सारी बातें वाजे हो जाएंगी। और वो क्या है कि इस्लाम नस्ब बचाना चाहता है, जिना से लेके یہ طلاق کے اور احکامات جتنے بھی ہیں، عدت کے مسائل اور روکنے کی بات، یہ کیوں ہے؟ تاکہ ایک کا بچہ دوسرے کے نام نہ لگ جائے. آج جن سوسائٹیز نے اس قانون کو چھوڑا، نتیجہ کیا ہوا آج آپ کے سامنے ہے کہ بہت ساری جگہ پہ فارمز کے خانے میں سے باپ کا نام بھی ختم کرنا پڑا، خود نہیں پتا کہ وہ کس کے. آج پھر انسانیت اسی جہالت کا شکار ہو گئی جس میں اسلام سے پہلے تھی. ایک روایت ہے، اسماعیل بن عبداللہ غفاری نے اپنی بیوی فتیلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں طلاق دی، اور اس کا حاملہ ہونا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت پریگننٹ ہے. بعد میں معلوم ہوا تو انہوں نے رجوع کر لیا. اس کے بعد ان کی بیوی نے بچے کو جنم دیا جس میں وہ خود مر گئیں اور ان کا بچہ بھی مر گیا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یعنی وہ عورتیں جو حاملہ نہ ہوں وہ تین حیض تک عدت گزاریں گی. یہ علامہ سیوطی کی کتاب ہے، لباب النقول فی اسباب النزول، اس کے اندر روایت ملتی ہے. یعنی اس دور میں جیسے جیسے حالات آتے تھے ویسے ویسے پھر آیات نازل ہوتی جاتی تھی. اور یہ بھی قرآن پاک کی ایک خوبصورتی ہے کہ اس میں عمومی قسم کے مسائل کیوں ہیں، کیونکہ یہ حالات کے مطابق نازل ہوئیں. اب یہ جو بات کہی گئی کہ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، ان عورتوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے رحموں میں بچوں کو چھپائیں. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو بچے کو پیٹ میں نہ چھپائیں، کیونکہ بعض عورتوں کو مشکل لگتا ہے، اتنی لمبی عدت گزاریں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا بچہ ہونے والا ہے، پھر اتنی دیر نہیں رکتے، تو بہتر ہے کہ بچے کو چھپا لیں، تو یہ جائز نہیں. وَبَعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس عدت کے دوران بچے کی ولادت سے پہلے دونوں صورتوں میں اگر شوہر پلٹانا چاہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اِنْ اَرَادُ اِصْلَاحًا، اور پھر جو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ عربی کی لغت کے اعتبار سے اتنا مکمل جملہ ہے کہ آپ اس کا لفظی ترجمہ جب یاد کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس میں عورت کے حقوق کی بھی بات کی گئی، مرد کی، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مؤنث کی ضمیر ہے، مثل الذی، بالکل برابر ہے، الذی اس چیز کے، کس چیز کے، عَلَيْهِنَّ، اوپر ان کے، لی تھا تو واسطے اور علا ہو گیا تو خلاف، علیہن بالمعروف کیا ہیں، کہ عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے مردوں پہ اور مردوں کے عورتوں پہ کیا حقوق ہیں، اور ساتھ ہی کہا وَلِلرِّجَالِ علیہن درجہ، تو مرد کو ایک درجہ بلند دیا لیکن حقوق کی بات کی. تو میں احادیث سے ہی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہے، کہ مرد اور عورت کے حقوق میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے. پہلی بات ہے کہ کچھ حقوق مشترکہ ہیں، کچھ شوہر کے زیادہ ہیں اور کچھ بیوی کے. مشترکہ حقوق چار قسم کے ہیں. نمبر ایک، امانت، دونوں ایک دوسرے کی امانت داری کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ امین رہیں گے. دوسری چیز ہے محبت اور رحم، دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کریں گے اور رحم کے ساتھ بھی سوچیں گے. تیسری چیز ہے باہمی اعتماد، شوہر بیوی پہ اعتماد کرے گا، بیوی شوہر پہ اعتماد کرے گی. اور چوتھی چیز ہے شگفتگی اور معاملات میں نرمی، بیوی شوہر سے نرم ہو ہوگی، شوہر بیوی سے نرم ہو ہوگا. کچھ حقوق دے دیے، کچھ ذمہ داریاں دے دیں، لیکن دونوں کی ادائیگی کے لیے اللہ کا خوف یاد دلا دیا. سورت نساء کی آیت نمبر ایک میں آتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا اور اسی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو ان رشتہ داریوں کو کے بارے میں جن کو تم نے اللہ کے نام سے جائز قرار دیا یا حلال کروایا. اور یہی آیت خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اس موقع پہ موجود بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کا ترجمہ بھی نہیں جانتے. تو لہٰذا مشترکہ حقوق کے بعد شوہر کے حقوق کون سے ہیں، یعنی بیوی کو کیا کرنا ہے شوہر کے لیے. پہلی چیز یہ ہے کہ فرما برداری، عورت جو ہے وہ فرما بردار ہوگی، قانتات میں سے ہوگی، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلات ہم آگے بھی دیکھیں گے، اور رعایت خود اپنی جگہ پہ آئے گی کہ عورت کو کس حد تک مرد کے آگے فرما بردار ہونا چاہیے، لیکن بات یہی ہے کہ اس کے اندر اس کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ شوہر کی بات نہ مانے اور اس کے سوچے کہ تم تو میرے برابر کے ہو اور کہاں لکھا ہے کہ میں تمہارے کام کروں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اسی کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ اس کا اپنا دین کیا ہے. ہمارے ہاں عموماً دین کے ناطے سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ ظاہری دینداری یا ظاہری ریچولز، لیکن ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا حلق کیا ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا. بعض دفعہ بعض مرد حضرات بھی باہر بہت نرم طبع واقع ہوتے ہیں، لیکن جو ہی بیویوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے مزاج کے اندر ایک سختی آنے لگتی ہیں اور ایک روب والی کیفیت ہے. اسلام اس کو نہیں مانتا. اسلام نے ایک خوبصورت طرز زندگی دیا. کسی انسان کی بہترین خوبی کیا ہے؟ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو. بیوی کی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ شوہر کے ساتھ فرما بردار ہو. جب شوہر اپنی بیوی کو کسی ضرورت کے لیے بلائے تو وہ حاضر ہو جائے. دوسری جو بیوی کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ کہ مال متاع، عزت اور گھر کے تمام کاموں میں حفاظت کرے. یعنی شوہر کے مال کو اس طرح نہ اڑائے کہ وہ بیچارہ کماتا رہے اور یہ ضائع کرتی رہے. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر زیادتی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا اور ان کا ستر تمہارے لیے اللہ کے حکم پر جائز ہوا. تمہارا عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر یعنی گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرو. وہ اگر ایسا کریں تو انہیں ایسی مار مارنے کی اجازت ہے جس سے انہیں سخت چوٹ نہ لگے. یعنی یہ ساری چیزیں حالات کے مطابق ہوں گی، ایسا نہیں کہ بات سنی اور بس چل پڑے. یعنی جب تک ایسی صریح نافرمانی نہ ہو یا عورت ایسا کو بدکاری کا کام کر لیں کہ شوہر کا حق کسی دوسرے کو دینے لگیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ کام ایسے ہیں جس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ بھی اچھی بیوی ہونے کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے مال میں سے وہ کچھ خرچ کر دیتی ہے تو اس میں شوہر کو بھی ثواب ہوگا. پھر ایک اور چیز جو عورتوں سے مطلوب ہے وہ شکر گزاری ہے، کیونکہ ناشکرہ پن جو ہے وہ رشتوں کو بہت زیادہ ناپائیدار کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ روایات سے ہمیں ملتی ہے بات. لیکن بات تو کرنی ہے بیویوں کے حقوق کی. بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ تو اس میں یعنی صرف پوائنٹس نوٹ کر لیجئے آپ، ڈیٹیلز بعد میں کسی موقع پہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. کہ بیوی کا پہلا حق جو شوہر پہ ہے وہ نان نفقے کا ہے. پھر معروف طریقے سے نبھا، عاشروہن بالمعروف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے اعتبار سے مومنوں میں اکمل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے. ترمذی کی یہ روایت ہے. ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ سے، تم میں وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں. جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اس کی بری باتیں کرنا چھوڑ دو. یہ ترمذی کی روایت ہے. واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو مرنے کے بعد بھی لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں. اسی طرح شوہر کا ایک حق ہے کہ بیوی کے کھانے پینے، اس کے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھے. پھر اس کو گالی نہ دے، چہرے پر نہ مارے، کبھی ناراضگی کی صورت ہو تو گھر سے نہ جائے، یعنی گھر کے اندر رہتے ہوئے ناراضگی کا معاملہ رکھے. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن زمع سے، آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارے اور پھر رات کو اس سے ہم بستری کرنے لگے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو. دوسری چیز جو اس کے آگے سے بھڑکے وہ شوہر کی ذمہ داریوں میں کیا ہے؟ کہ اسلامی تعلیمات پر عورت کو عمل کروائے. یعنی بیوی کے نماز پڑھنے میں اس کی مدد کرے، اس کو دین کی باتیں سیکھے اور سکھائے، اور اس کے ساتھ معاملہ اچھا رکھے. پھر ایک اور چیز، اگلی تیسری چیز کیا ہے؟ کہ بیویوں میں عدل کرے. ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں، اور میں اس کو یوں لیتی ہوں اپنے معاشرے کے اعتبار سے کہ بیوی اور باقی ماں رشتوں کے اندر فرق رکھے، یعنی بیوی ماں بہن ان سب کے بیچ میں بیوی کو اس کا حق دے. ये नहीं कि माँ के कहने पे बीवी के हकूक ले ले या फिर बहनों के कहने पे बीवी के साथ सख्ती करे, फिर इसी तरह बीवी का राज अफशा ना करे। सही मुस्लिम की रिवायत है, क्यामत के दिन वो शख्स सबसे बुरा होगा जो अपनी बीवी के पास जाए और बीवी इसके पास आए, फिर वो अपनी बीवी की राज की बातें लोगों को बताए, फिर इज्जत की हिफाजत करे। आपने फरमाया तीन आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, वालदेन का नाफरमान, दयूस और औरतों की मुशाबत इख्तियार करने वाला मर्द। यहाँ दयूस शायद आपके लिए लफ्ज नया हो, ये हाकिम और बहकी की रिवायत थी। तो दयूस कहते हैं उस शख्स को जो अपनी बीवी को किसी गैर के साथ मुलविस देखे, यानी बीवी के ताल्लुकात हों लेकिन वो खामोशी इख्तियार करे। तो ये थी हकूक और फराइज की बात। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत करे और बेहतरीन तरीके से इन जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तरीके से रहनुमाई की कि किस तरह बीवियों के साथ मामला अच्छा रखो, लेकिन करेगा तो वही जो पढ़ेगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे।